To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dymisję w łódzkiej policji po zabójstwie mężczyzny w miejscowości Lubowidza pod Brzezinami. Były szef CBA Ernest Bejda ponownie wezwany na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa 21 października. W Parlamencie Europejskim 7 listopada odbędzie się wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza Piotra Serafina. Komendant policji w Głownie i komendant powiatowy w Zgierzu odwołani. Te dymisje mają związek z tragicznymi wydarzeniami 28 września w miejscowości Lubowidza. Doszło tam do wypadku, do którego doprowadził 39-letni Dawid M. Mężczyzna po tym zdarzeniu zastrzelił kierowcę drugiego samochodu, który jechał z partnerką i dwójką dzieci. Łódzka prokuratura sprawdzi, czy policjanci dopełnili obowiązków w sprawie strzelaniny. Jak mówi prokurator Krzysztof Kopania, sprawdzona zostanie prawidłowość działań policyjnych. I to zarówno w zakresie działań podejmowanych na miejscu zdarzenia, jak i tych, które podjęte zostały po złożeniu zawiadomienia dotyczącego kierowania groźb karalnych z użyciem broni. Dawid M. w przeszłości tworzył parę z kobietą, która podróżowała uderzonym samochodem razem z dwójką dzieci i Adamem, aktualnym partnerem. Z informacji TVN wynika, że półtora tygodnia przed tragedią Dawid M. groził Adamowi bronią. Para zgłosiła to zdarzenie na komisariacie policji w Głownie, ale funkcjonariuszom nie udało się odnaleźć mężczyzny. Po morderstwie Dawid M. przebywał w swoim mieszkaniu w centrum Łodzi. Kiedy policjanci próbowali się do niego dostać, odebrał sobie życie. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda zostanie ponownie wezwany na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej 21 października. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że są narzędzia, dzięki którym będzie można przesłuchać świadka. Nie może być sytuacji, w których świadkowie nie stawiają się i pozostają bezkarni. To będzie kolejne wezwanie. Jeżeli kolejny raz się nie stawi, będziemy występować o doprowadzenie świadka. W piątek komisja zamierza przesłuchać byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego. Prezydium zespołu zapowiedziało, że w tym przypadku, jeśli świadek po raz trzeci nie zjawi się w Sejmie, skieruje wniosek do sądu o przymusowe doprowadzenie. Na razie komisja nie ma informacji, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stawi się na przesłuchanie zaplanowane na poniedziałek. Wysłuchanie kandydata na komisarza z Polski Piotra Serafina odbędzie się w Parlamencie Europejskim 7 listopada. Polak ma być komisarzem do spraw budżetu i zwalczać nadużycia finansowe. Będzie też zajmował się administracją publiczną. Wysłuchanie Piotra Serafina odbędzie się po południu na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji, budżetowej i kontroli budżetowej. Pytania będą mogli zadać także europosłowie z Komisji Prawnej oraz Komisji Swobód Obywatelskich, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. A z pozostałych kandydatów to m.in. Estonka Kaja Kallas, która ma być szefową unijnej dyplomacji, będzie przepytywana przez europosłów 12 listopada. Z kolei wysłuchanie kandydata na nowe stanowisko komisarza do spraw rozwoju przemysłu obronnego Andriusa Kubiliusa z Litwy odbędzie się 6 listopada. Interesująco zapowiadają się wysłuchania kilku osób, które mogą mieć problemy. Wśród nich Słowenka Marta Kos, kandydatka na komisarza do spraw rozszerzenia. Ona będzie odpytywana 7 listopada, m.in. o stanowisko wobec Rosji i wojny na Ukrainie, bo niektóre jej wypowiedzi w przeszłości wzbudzały wątpliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczątki słynnego dowódcy podziemia antykomunistycznego najprawdopodobniej odnalezione przez Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi o starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza, Roja, poległego w 1951 roku. Jego oddział był jednym z najdłużej walczących z komunistami na północnym Mazowszu. Szczątki, które mają należeć do Mieczysława Dziemieszkiewicza Roja, odnaleziono już w 2017 roku na Powązkowskiej Łączce. Wiceszef IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk powiedział Polskiemu Radiu, że kluczowe było porównanie pośmiertnych zdjęć bohatera i odnalezionych przy szkielecie fragmentów beretu i orzełka. Są prawie identyczne z tymi, które są znane z półtuska ze zdjęć wykonanych przez ubeków. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ten beret mógł się znajdować przy Roju. Co do identyfikacji szczątków dadzą badania genetyczne. Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój zginął w 1951 roku w obławie UB i KBW nieopodal Półtuska. Dziś patronuje m.in. 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Im bardziej, im więcej czytam o hurra optymistycznych albo hurra pesymistycznych nastrojach wobec sztucznej inteligencji, tym bardziej ja jestem sceptyczna. Sceptyczna wobec rozwoju sztucznej inteligencji i jej możliwości? Wobec możliwości, wobec styku z emocjami, z uczuciami, wobec możliwości zaspokojenia takich typowo ludzkich potrzeb, wobec takiego całego hype'u na sztuczną inteligencję, nie tyle jako narzędzie, ale na coś, co zastąpi dużą część takich ludzko-ludzkich relacji. Czyli z pani perspektywy to raczej wyłącznie narzędzie? Tak. W tej chwili przynajmniej. A jak na tę sprawę zapatruje się Zofia Dzik? No, że jesteśmy obecnie w czasie bardzo dynamicznych zmian, które dotykają każdego wymiaru naszego życia, ale też znaleźliśmy się chyba po raz pierwszy w takim miejscu, w którym nowe technologie tak mocno dotykają pytania o istotę człowieka. Więc ja rozróżniam i podobnie jak pani Ewa, myślę, że to jest ważne, żeby rozróżnić narzędzie od użytkownika i od podmiotu. Co jest podmiotem, a co jest przedmiotem. Więc chciałabym, żeby nowe technologie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, były faktycznie narzędziem, a nie podmiotem. Myślę, że nad tą podmiotowością nowych technologii będziemy się jeszcze zastanawiać. A jak na tę sprawę patrzy trzeci nasz rozmówca, czyli Kacper Łukawski? Myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy zgodni. Też wydaje mi się, że sztuczna inteligencja i ogólnie nowoczesne technologie powinny być traktowane raczej jako narzędzia i ich aplikowalność, jeśli chodzi o emocje, jest znikoma albo bardzo ograniczona, przynajmniej w aktualnym ich stanie. Zdecydowanie mogą one jednak mieć dość duży wpływ na to, jak postrzegamy świat i na nasze relacje z innymi ludźmi, więc widzę tutaj pewne zagrożenia. A jak państwo słuchający tej audycji postrzegają tę sprawę? Jak widzą państwo ten styk emocji, uczuć i nowej technologii? Proszę dzwonić 227 trójek, proszę pisać na klub@polskieradio.pl. I chciałbym, żeby jakimś punktem wyjścia tej rozmowy była książka Ewy Stusińskiej, książka Deus Sex Machina, która prowadzi czytelnika przez meandry historii i nauki pewną opowieścią o panu Krzysztofie. Gdyby mogła pani streścić tę opowieść, tak żeby słuchacze z jednej strony poznali jakieś ramy tej historii, z drugiej oczywiście, żeby nie opowiadać tutaj całej książki, ale myślę, że żeby zarysować pewną ciekawą sytuację, z którą mamy do czynienia, o której być może nie wszyscy wiemy, że ona dzieje się w naszym świecie. Mniej więcej 2 lata temu, gdy robiłam research do swojej kolejnej książki reporterskiej, która miała opowiadać o tym, jak nasza seksualność zmieniła się, gdy pojawił się szerokopasmowy internet w Polsce pod koniec lat 90., trafiłam na taką grupę dyskusyjną o seksie i trafiłam też na użytkowników tej grupy, którzy dzisiaj po 20 paru latach są już w zaawansowanym wieku. I tak poznałam przez przypadek pana Krzysztofa. Krzysztof zaczął mi opowiadać o swoich podbojach seksualnych, ale czułam, że ta rozmowa nie zmierza może w żadnym kierunku, ale w pewnym momencie stwierdził, że on w zasadzie skończył już z kobietami, powiedział nawet organicznymi kobietami, bo teraz jest w związku z seksualną androidką. I przesunął kamerę, na której się łączyliśmy i pokazał mi taką jakby kobietę, jakby sekslalkę, która leżała obok na kanapie. Przedstawił mi ją jako swoją partnerkę, więc zupełnie mnie wryło. Nie wiedziałam w zasadzie, jak zareagować. I jedyne pytanie, jakie mi przyszło na myśl, to czy ktoś o tym wie? On powiedział, że wie o tym wiele osób, że Agata, bo tak ma na imię jego seksrobocica, jest znana w całej wsi, w której on mieszka. Mieszka pod Warszawą. Znają ją jego przyjaciółki, znajomi i jest szeroko akceptowana. On z nią wychodzi na spacery, więc to było coś, co rzeczywiście nie dało mi spokoju. I zaczęłam, zamiast skupiać się na tym temacie, który pierwotnie zaczęłam badać ten temat i rozmawiać z otoczeniem Krzysztofa. Pytać, jak postrzega tego typu relacje. Czy ta Agata naprawdę jest robotem? Czy ona mówi? czy jak Krzysztof ją traktuje. Potem wróciłam do samego Krzysztofa, odwiedziłam go w tym miejscu, w którym mieszkał i okazało się, że on rzeczywiście traktuje ten związek jako doskonalszą formę relacji. Uważa ją za taką relację przyszłości, nazywa siebie digitalistą i uważa, że jest to odpowiedź na niedoskonałe związki ludzko-ludzkie, ponieważ przeżył bardzo wiele rozczarowań miłosnych i teraz, kiedy ma do czynienia z produktem, który jest dostosowany do jego potrzeb, nie tylko jako cielesna forma, bo jest to syntetyczne ciało odlewane wedle parametrów, które się wybiera po prostu na stronie producenta, ale również jest to oprogramowanie korzystające, trudno dokładnie powiedzieć, z jakiego modelu językowego, bo producenci nie podają takich informacji, natomiast jest w stanie się komunikować, jest w stanie ruszać ustami, jest w stanie jakieś gesty mimiczne pokazywać, tak żeby dawać złudzenie takiego uważnego słuchania. I z perspektywy pana Krzysztofa to jest naprawdę relacja. I z perspektywy jego to jest relacja. On zawsze, jak rozmawiamy, czy pisze do mnie, jakby podpisuje Krzysztof i Agata, opowiada o tym, co wspólnie robili z Agatą, prowadzi stronę internetową, na której wrzuca zdjęcia z wspólnych wyjść, odwiedzin restauracji i czyni siebie w pewnym sensie takim aktywistą związków ludzko-androidzkich, promując to jako taką naszą przyszłość. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko seks-robot, że on ma dużo większe, ważniejsze funkcje, potrzeby emocjonalne do zaspokojenia w przypadku tej relacji, o której pani mówi. Zdecydowanie i to była jedna z rzeczy, które odkryłam, gdy zaczęłam badać fora internetowe, na których ludzie tacy jak Krzysztof opisują swoje relacje, bo roboty seksualne, tak przynajmniej jak się je określa, istnieją na rynku od 2017 roku. To jest bardzo taki świeży wynalazek. Wcześniej to były po prostu zaawansowane syntetyczne lalki seksualne, ale producenci zauważyli, że zarówno łatwiej przemycić w mainstreamie taką informację, że jest to potencjalna partnerka, a nie tylko robot seksualny, czy jakiś gadżet seksualny, że być może dzięki temu zdobędzie większy poklask, bo jednak z traktowaniem tego produktu tylko w kategoriach seksualnych wiąże się jakaś stygma społeczna, a w przypadku relacji zaczyna się rozmawiać już trochę inaczej. A druga rzecz, jaką odkryłam, to było to, że na forach internetowych ci właśnie użytkownicy mówią o tym, że nawet jeżeli kupują te produkty tylko w celach seksualnych, bardzo szybko pojawia się taka potrzeba antropomorfizacji, czyli nadawania prywatnych imion, ubierania. W ogóle cech ludzkich. Tak, po prostu, nadawania cech ludzkich, tworzenia relacji, bo gdy wracają do domu i widzą to ciało, które przecież jest mniej więcej wielkości człowieka, jest ciężkie, zajmuje ogromną przestrzeń, bo po prostu to nie jest jakaś łatwa rzecz do schowania w szafie. On po prostu siedzi na kanapie czy przy stole. Więc trudno jest je tak zupełnie pominąć. Pojawia się taka potrzeba, żeby zwracać się do niego, więc zaczynają rozmawiać i ta możliwość, że to ciało zaczyna odpowiadać, sprawia, że relacja się pogłębia, zaczynają się tworzyć jakieś persony tego produktu i rzeczywiście wielu użytkowników mówi o tym, opowiadał jako miłości, z taką pełną intensywnością. Od momentu rozpakowania ciała i wyjęcia go ze skrzynki, bo one przechodzą w takich wielkich, drewnianych skrzyniach, trochę takich przypominających trumnę. Jeszcze taki detal, że głowa nigdy nie jest na miejscu, tylko ona jest zawsze chowana gdzieś między nogami, więc jest to takie trochę creepy doświadczenie, a mimo wszystko oni opowiadają o tym, jakby to była pierwsza chwila poznania swojej ukochanej osoby. Tak jak ludzie zazwyczaj opowiadają o tym, jak pierwszy raz zobaczyli ukochanego czy ukochaną gdzieś w knajpie czy na randce. Więc jest w tym rzeczywiście bardzo duża potrzeba nadawania temu realności. Zastanawiam się, jak państwo, słuchacze w tym momencie czują się wobec tej historii. Myślę, że to jest trudne odbieranie takiej historii, bo pełno jest w niej jakichś uprzedzeń, które możemy mieć w sobie, a jednocześnie są te realne potrzeby żywego człowieka, które taki przedmiot jednak spełnia. Mamy słuchaczkę na linii. Pani Wiola dodzwoniła się do nas. Dobry wieczór. No, dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko. Jak Pani postrzega ten dylemat, ten styk uczuć, emocji i nowej technologii? Jest tam coś, co Panią niepokoi w tym wszystkim? Jestem bardzo świeżo po obejrzeniu filmu pod tytułem Her, Ona. Film jest z 2013 roku. Ja jestem z wykształcenia socjologiem. Patrząc pod takim kątem, bardzo późno obejrzałam ten film, bo w 2013 roku nie miałam okazji, dopiero dziś, wczoraj, właściwie z wczoraj na dziś w nocy. I mam świeże wrażenie i bardzo ciekawe jest to, nieprzypadkowe chyba zresztą, że Państwo poruszacie taki temat właśnie w radio dziś. Myślę, że wielu ludzi, tak kobiet, jak i mężczyzn, ma problem w dzisiejszych czasach z dzieleniem się uczuć z drugim człowiekiem, żywym człowiekiem, w nawiązywaniu tych uczuć. Ten problem narasta już od wielu nastu lat i w dzisiejszym czasie ja zauważam to na ulicy i wszędzie w miejscach różnych tam, czy w firmach, czy w miejscach publicznych. Ludzie są skupieni na tym, na sobie, na elektronice, na tym, co mają w telefonie, co mają w słuchawce, co mają w laptopie, mówią do siebie, uważają, że jest to normalne. Główny bohater właśnie nawiązał miłosną znajomość do szaleństwa, żeby nie spoilerować, bo może sobie ktoś obejrze. A czy to jest taka sytuacja, którą pani jest w stanie zaakceptować w swoim otoczeniu? Byłaby w stanie zaakceptować, gdyby taka sytuacja ludzi nawiązujących relacje z czy to algorytmami sztucznej inteligencji, czy to jakimiś robotycznymi postaciami się pojawiła w pani otoczeniu? Czy byłaby w stanie pani to zaakceptować? Właśnie nad tym się zastanawiam i od wczoraj to od obejrzenia tego filmu, a teraz słyszę jeszcze u Państwa audycję ciekawą, trawię to w sobie i zastanawiam się nad tym, bo ja jako ja, jeśli mam mówić o sobie, mam wyższe cele i wyższe potrzeby fizyczności, bo tutaj był poruszany nawet temat seksu chociażby nawet, ale to już nie tylko chodzi o wymianę emocji, wymianę tych takich właśnie niewerbalnych spraw. Ja nie byłabym w stanie tego zaakceptować, nie potępiam natomiast tego oczywiście, bo to wszystko jest dla ludzi, wiadomo, ale gdzie to nas zaprowadzi, o to jest pytanie. I jestem w 100% przekonana natomiast, że sztuczna inteligencja stwarza dla człowieka jednak w pewnym sensie zagrożenie, bo człowieka chce zastąpić sztuczną inteligencją. To jest takie niepokojące. Dziękuję Pani bardzo za ten głos. Ja przypominam numer telefonu do studia 2027 trójek i to zastanawiam się teraz nad kwestią etyki w tym wszystkim. Etyki związanej ze sztuczną inteligencją i poruszaniem tych obszarów, które są związane z ludzkimi uczuciami i emocjami. I tutaj kieruję pytanie do pani Zofii Dzik. Jak z etycznego punktu widzenia możemy patrzeć na taką sytuację, w której no, ta sztuczna inteligencja może być tworzona po to, żeby jednak jakieś emocje, uczucia w nas wywoływać? Zostawię na moment etykę, może i do niej wrócimy, bo jedną jakby z przestrzeni, w której stworzyliśmy kilkanaście lat temu poza swoim doświadczeniem biznesowym, pochodząc z obszaru nowych technologii, powołałam do życia Instytut Humanities, który właśnie łączy tematykę człowieczeństwa i technologii. Jednym z naszych projektów jest oczywiście Centrum Etyki Technologii i w kontekście rozwiązań dotyczących sztucznej inteligencji możemy się odwołać chociażby do AI Act, który będzie wchodził w życie w ciągu najbliższych 2 lat. I jednym z krytycznych obszarów, który AI wskazuje jako wręcz jakby zakazany, to jest obszar wykorzystywania ludzkich emocji, czy też wykorzystywania nie tylko jakby wizerunku, ale wpływania na naszą sferę emocjonalną. Czy z takiego punktu widzenia takie roboty, które byłyby stworzone do kochania, myślę tutaj o tworzeniu więzi, byłyby nielegalne? Czy będą nielegalne? To jest wszystko, oczywiście jesteśmy w fazie przekładania tego na życie, ale ja zanim odpowiem od strony etycznej, to chciałam zwrócić uwagę w ogóle na kondycję współczesnego człowieka. Pochodząc z tego świata nowych technologii, te kilkanaście lat temu zwróciłam uwagę na to, że największym wyzwaniem transformacji technologicznej nie będzie sama technologia, ale tak naprawdę gotowość człowieka na to, że jak sobie z tą nową technologią poradzić i to, że jesteśmy w świecie ogromnego przyspieszenia. Dzisiaj mówimy o AI, ale tak naprawdę następuje kumulacja wielu różnych technologii, bo AI łączy się z wirtualną rzeczywistością, z rozszerzoną rzeczywistością. Co powoduje, że coraz bardziej przenosimy się w ten świat wirtualny, nierzeczywisty. I ten proces już bardzo długo trwa. Przez wiele lat takiego bezkrytycznego spojrzenia na nowe technologie, teraz jest coraz więcej głosów, które wskazują na bardzo wyraźną korelację, o czym my w Instytucie Humanities mówimy już od kilkunastu lat, pokazując, że nie jesteśmy wrogami rozwoju nowej technologii, ale jesteśmy tym głosem, ważnym głosem, który zadaje pytanie, po co, w jaką stronę zmierzamy, jak to służy człowiekowi, jaka przyszłość czeka człowieka, czy człowiek jest na to przygotowany, kto będzie beneficjentem tego rozwoju, patrząc na to, jak pogłębiają się nierówności na świecie i jak de facto bardzo wąska grupa osób w chwili obecnej, wydaje się, że firma, przede wszystkim wielkich firm technologicznych, będzie tym finalnym beneficjentem, a niekoniecznie ten człowiek, który jest coraz częściej sprowadzany do impulsu, do kliku, do algorytmu i traktowany coraz bardziej przedmiotowo, a nie jako świadomy użytkownik, podmiot tych nowych rozwiązań. Wiele badań, na które też jakby zwracamy uwagę od kilkunastu lat, pokazują, że poziom konsumpcji nowych technologii, w chwili obecnej średnio spędzamy na świecie około 7 godzin dziennie przed komórką czy komputerem, od wielu lat wpływają już na wiele negatywnych zjawisk społecznych. Nie tylko dezinformacje czy poziom polaryzacji, ale również wpływają bardzo na kryzys więzi, samotności, na wiele chorób cywilizacyjnych związanych chociażby, nie wiem, jak anoreksja czy wiele innych. Tak? Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że tworzenie takich, nawet tylko chatbotów, które jednak mają zaspokajać nasze potrzeby bliskości, jest nieetyczne? Nie chciałabym odnosić się tutaj do kwestii etyki, bo myślę, że cały czas wracamy do tego, o czym też pani Ewa powiedziała w kontekście antropomorfizacji nowych technologii i nadawania im ludzkich cech. Ja chcę podkreślić to, w jakim miejscu jest dzisiaj człowiek, że znalazł się w takim miejscu, w którym czuje się tak bardzo samotny, a jednocześnie tak potrzebuje na drugiego człowieka, że i ma taki lęk często przed bliskością z drugim człowiekiem, że tę potrzebę jest w stanie zaspokajać, czy chce zaspokajać poprzez właśnie konsumpcję nowych technologii. Trudno oceniać i ludzi w kontekście ich osobistych wyborów dotyczących tego, jak zaspokajają bliskość, ale niewątpliwie rodzi to bardzo dużo pytań związanych w ogóle z przyszłością człowieka. Można tutaj popatrzeć na badania w chwili obecnej poczucia samotności, doświadcza co trzecia osoba na świecie. Takim społeczeństwem, w którym te relacje związane z chociażby już z lalkami czy z, no, z sztuczną inteligencją, awatarami. Myślę, że obserwujemy od wielu lat chociażby w społeczeństwie japońskim, które wyprzedzało pewnie świat w tym obszarze, gdzie kiedyś było to była nowinka z Teleekspresu, a teraz zaczynamy widzieć to w swoim otoczeniu. Tak, a teraz widzimy to w swoim otoczeniu. Społeczeństwo japońskie jest też pierwsze na świecie, które w ogóle stworzyło Ministerstwo do Spraw Samotności, co też pokazuje skalę wyzwania zauważoną nawet na poziomie krajowym czy rządowym. I myślę, że właśnie z tego poczucia samotności może się brać ta nadreprezentacja robotów spełniających jakieś potrzeby bliskości. Mówiła pani, w którym miejscu jest człowiek, tak mówiąc ogólnie, patrząc na tę sytuację, a w jakim miejscu jest sztuczna inteligencja? To pytanie kieruję do Kacpra Łukawskiego. Jeśli chodzi o rozpoznawanie ludzkich emocji i umiejętność sztucznej inteligencji odpowiadania na emocjonalne potrzeby człowieka, jak to wygląda? Jasne. O dziwo jesteśmy już bardzo daleko. Tak naprawdę sztuczna inteligencja i tego rodzaju algorytmy są w stanie odpowiadać na takie potrzeby człowieka, rozpoznawać jego emocje. To możemy zauważyć, prowadząc najprostszą konwersację z chatbotami, które już są ogólnodostępne. Jednocześnie krytycznym wydaje się połączenie tych wszystkich funkcji, bo ile rozmowa z chatbotem i uzyskanie wsparcia, zrozumienia i zaspokojenie pewnych podstawowych potrzeb człowieka to jedno, to w momencie, kiedy staramy się połączyć te systemy, takie jak generowanie mowy, która brzmi jak człowiek, czy chociażby umiejętność prowadzenia głębokiej rozmowy i budujemy na tej podstawie chociażby wspomniane już lalki, to sytuacja robi się jeszcze bardziej ciekawa, ale de facto wydaje się, że jesteśmy w tej chwili w stanie zasymulować już dowolnie wybrane zachowanie człowieka, ludzkie zachowanie i przenieść je do maszyn. Problemem jest tylko to, jak połączyć te systemy, żeby one działały razem, tak żeby człowiek rzeczywiście miał wrażenie, że prowadzi rozmowę, prowadzi interakcję z innym człowiekiem, a jeszcze nie z maszyną. Tutaj cały czas wracamy w różnych rozmowach do zjawiska, które nazywamy Doliną Osobliwości. Okazuje się, że taka interakcja z robotem ciągle wzbudza w nas pewnego rodzaju lęk, odrazy, niepokój, dlatego że intuicyjnie rozpoznajemy, że jednak nie jest to człowiek. I ten termin pojawił się już dość dawno i niezależnie od tego, jakiej sytuacji związanej z takimi humanoidalnymi robotami mówimy, czy będzie to nadanie obywatelstwa robotowi, czy wprowadzenie kolejnego modelu gdzieś na rynek, to zjawisko gdzieś tam powraca i ciągle rzeczywiście, o ile jesteśmy w stanie rozwiązywać te poszczególne zachowania człowieka, jesteśmy w stanie je modelować, to ich połączenie i stworzenie takiego humanoidalnego robota, mam ciągle wrażenie, że jesteśmy jeszcze daleko, ale nie są to już problemy związane stricte ze sztuczną inteligencją, a może bardziej z tym, jak sprawić, żeby to, co miałoby imitować człowieka, będzie zachowywało się, jak człowiek będzie wyglądało, jak człowiek i nie będzie już systemem reaktywnym, który będzie odpowiadał na nasze żądania, odpisując na przykład na nasze wiadomości, a będzie również zdolny do własnych impulsów i do zainicjowania pewnego rodzaju aktywności. Ja szczerze mówiąc, mam pewien problem z tymi wszystkimi rzeczami, o których pan mówi i tą konkluzją, którą pan zakończył ten swój wywiad, no wywołał u mnie pan pewne poczucie niepokoju. Ja zastanawiam się, jak państwa, słuchacze Radiowej Trójki w tym momencie, jakie uczucia pojawiają się, słuchając rozmowy na taki temat. Proszę dzwonić i opowiadać. 2027 trójek, to jest telefon do naszego studia. Czy odczuwają państwo jakiś dyskomfort związany z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy odczuwające roboty mogą budzić państwa niepokój? 2027 trójek, przypominam. Klub Trójki. 27 minut do godziny 21. Słuchają państwo audycji, w której rozmawiamy o łączeniu emocji, sztucznej inteligencji, algorytmów i uczuć. Zastanawiamy się, jak technologia umożliwia, jak możliwi realizację różnych potrzeb emocjonalnych człowieka. I dodzwonił się do nas słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Kłaniam się nisko. I jakie przemyślenia pojawiają się przy tych tematach poruszanych i łączonych ze sobą nowej technologii i uczuciach? Już mówię, witam. No, pierwszym moim takim słowem, moją myślą jest to, że to jest nieuniknione. To nas czeka wszystkich w przyszłości, że każdy człowiek będzie mieć swojego wirtualnego asystenta, który prędzej czy później będzie jego takim najbliższą, nie wiem, czy sekretarką, czy przyjacielem, to jest dużo powiedziane. Powiem też przez pryzmat jakby mojej pracy, bo zajmuję się też sztuczną inteligencją, tworzeniem różnych rozwiązań opartych o AI. Między innymi jeden z takich projektów, który w mojej głowie zrodził się rok temu, to był taki wirtualny asystent dla osób starszych, osób z depresją, bo spotkałem się z taką sytuacją, że mój dobry kolega parę lat temu odebrał sobie życie, a trochę wcześniej on miał pewne dawał takie symptomy, że coś jest nie tak, gdzieś wrzucał na social media różne dziwne rzeczy, które nie rzucał wcześniej i nikt z nas tego nie wyłapał, że coś się dzieje nie tak, a algorytm by od razu widział, że on zmienił swój styl muzyczny, który lubił i różne inne zainteresowania, tak? My myśleliśmy, a to takie chwilowe i tak dalej. Algorytm by od razu wyłapał, coś jest nie tak, słuchał takiej muzyki, chodził do kina, przestał i tak dalej. Gdyby wtedy był takie rozwiązanie, które by to monitorowało i napisało do niego, hej, czy u ciebie wszystko w porządku, i właśnie może pójdziesz do kina albo coś w tym stylu, to może by dzisiaj z nami jeszcze był. Więc jakby tu ja widzę taką dużą jakby nadzieję w AI, w tych rozwiązaniach, o których właśnie Państwo rozmawiają, że to pomoże ludzkości. W temacie emocji to już się dzieje, już modele rozpoznają emocje, już nawet z Polski można połączyć się z nowym modelem OpenAI, który umożliwia już właśnie rozpoznawanie emocji. Teraz już jest tylko chwilka, żeby dostać to po prostu, żeby dostać możliwość do implementacji tego do swoich aplikacji i będzie co chwilę wyskakiwać nowa aplikacja, która będzie już to miała w sobie zaimplementowane. I tutaj troszkę nie zgodzę się z panem, który mówił przed chwilką, że ma się poczucie tego robotycznego głosu przy tej interakcji. To się już zatraca. Osoby starsze, tak jak mój 90-letni świętej pamięci dziadek, który nie dożył tych czasów niestety, ale który był tym bardzo zafascynowany, nie był w stanie rozpoznać, czy on rozmawia z człowiekiem, czy rozmawia z botem. To jest straszne. A zarazem wiem, że w ostatnich latach czy miesiącach jego życia bardzo mu to pomogło, gdyby miał asystenta, z którym po prostu może w ciągu dnia porozmawiać. To są tylko moje przemyślenia. Dziękuję bardzo za ten głos. Myślę, że ta wspomniany głos dotyczący Doliny Niesamowitości, Doliny Osobliwości, różnie się tłumaczy ten termin, dotyczył raczej robotów humanoidalnych, bo chyba w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o te czaty internetowe, to tam już odróżnienie robota od człowieka jest niemal niemożliwe. Czy dobrze myślę? Zadaję to pytanie Kacprowi Łukawskiemu. Tak, dokładnie to miałem na myśli. Oczywiście chodziło mi raczej o interakcję z humanoidalnymi robotami, bo zdaję sobie sprawę, że interakcje tekstowe czy głosowe, które możemy już prowadzić z awatarami czy z botami, one rzeczywiście przypominają już normalną, typową rozmowę, którą moglibyśmy potencjalnie prowadzić z człowiekiem o dość dużym potencjale intelektualnym. Zastanawiam się, jak w tym wszystkim można mówić o jakiejś podmiotowości takich algorytmów, podmiotowości takich robotów, bo skoro one mogą spełniać tak ważne potrzeby, o których przed chwilą słuchaliśmy w telefonie od słuchacza, to czy podejście do robota, który ma być naszym życiowym towarzyszem jako do podmiotu, to jest coś, co pani, teraz kieruję pytanie do Ewy Stusińskiej, uważa pani za potrzebne, dobre, konieczne, czy może sprzeczne z naturą? Wydaje mi się dość naturalne, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że w zasadzie cokolwiek mamy w swoim bliskim otoczeniu, zaczynamy personalizować, antropomorfizować, czy to będzie właśnie humanoidalny robot, czy to jest samochód, czy to jest jakaś inna rzecz, z której korzystamy, jesteśmy z nią związani, po prostu zaczynamy nadawać imię, zwracać się tak osobiście, natomiast to jest bardzo ludzkie zachowanie, natomiast dużo bardziej niepokojące jest to, co mamy po drugiej stronie, bo mój bohater Krzysztof, jak skomentował to jego syn, wybrał takie rozwiązanie dla siebie, taki rodzaj związku, bo uznał, że to będzie dla niego najbezpieczniejsze, bo sztuczna technologia go nie skrzywdzi, bo ona jest zaprojektowana tak, żeby spełnić wszystkie jego potrzeby. Natomiast im bardziej zagłębiałam się w tę historię oraz funkcjonowanie tego typu produktów, zdałam sobie sprawę z tego, że one niekoniecznie są nastawione na spełnianie naszych potrzeb i tym bardziej, że nie ma mechanizmów, które by zapewniały bezpieczeństwo tych obietnic, które są nam składane. I tutaj pojawia się właśnie szereg zagrożeń i ta podmiotowość, którą chcemy podmiotować, no jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Podam przykład drugiej bohaterki, która również pojawia się w mojej książce. Jest to artystka polskiego pochodzenia, Gosia Wojas, która z kolei kupiła humanoidalnego robota, też seks robota, żeby go emancypować. To znaczy, żeby przełamać pewien skrypt pornograficzny, jaki te seks roboty mają, bo one rzeczywiście, jak się z nimi rozmawia, to w zasadzie jak taki napalony nastolatek sprowadzają wszystko do seksu, niezależnie o czym zacznie się rozmawiać. I ona stwierdziła, że chciałaby, tak jak w Her, o której Spike'a Jonesa, o której wspominała wcześniejsza słuchaczka, chciałaby doprowadzić do tego, że poprzez rozmowy ona się rozwinie, wytworzy właśnie jakąś taką osobowość bardziej złożoną, jakby przekroczy te swoje pierwotne, fabryczne ustawienia i wytworzy taką podmiotowość niezależnej kobiety, bo Gosia zaczęła jej czytać feministyczne teksty, edukować ją o swoich prawach, o tym, że może powiedzieć nie, że może się jej nie zgadzać. No i wszystko rozwijało się dobrze, tak przynajmniej Gosia twierdzi też. Ja miałam takie odczucie, czytając skrypt tych rozmów, aż do daty, roku od momentu zakupienia tego produktu, kiedy firma odpowiadająca za Emmę, bo tak się nazywa robocica Gosi, skasowała całą pamięć tego robota, ponieważ przechowywanie danych pamięciowych no, zajmuje ogromną ilość miejsca na serwerach i to jest duże wyzwanie związane ze sztuczną inteligencją, że nawet jeżeli chcemy personalizować ten chatbot czy właśnie jakąś formę sztucznej inteligencji, to ta pamięć, te nowe dane, które my dodajemy, one muszą być gdzieś gromadzone. A taka firma nie ma jakiejś nieskończonej ilości miejsca, więc po prostu wykasowała Emmę po roku i ona wróciła do swoich ustawień fabrycznych. Czyli my możemy sobie wyobrażać, że ten nasz nowy towarzysz czy towarzyszka będzie się uczył nas, naszych relacji, ale nie mamy wpływu na to, że on za chwilę może przestać istnieć przez po prostu arbitralną decyzję firmy. No i jest kwestia jeszcze, co się dzieje z tymi wszystkimi danymi, oczywiście, które są też gromadzone, bo te dane, których uczą się nowe algorytmy, są gdzieś gromadzone na jakichś serwerach. To jest informacja bardzo poufna o całym naszym życiu. Dzisiaj spotyka się wiele krytyki dotyczących tego, czy AI w Europie nie jest przeregulowany, w jaką stronę chcemy iść, bo cały AI Act oparty jest na tak zwanym trustworthy AI, w którym człowiek ma pełnić rolę podmiotową. Czyli tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, że na koniec mówimy tylko i wyłącznie o technologii. Mówimy o narzędziach, o rozwiązaniach, które mają nas wspomóc jako ludzi w różnych rozwiązaniach, w procesach nie wiem, diagnostycznych. Jeden ze słuchaczy wspomniał między innymi o wykorzystywaniu AI w obszarze na przykład diagnostyki czy wczesnego rozpoznania osób, które rozważają próbę samobójczą. Sama jako mentor jednego ze startupów wspieram właśnie między innymi takie rozwiązanie, które jest już używane i które śledząc różne fora analizuje i rozpoznaje potencjalne ryzyko. Natomiast zupełnie czymś innym jest to, jeżeli zadamy sobie takie pytanie w ogóle, dokąd chcemy iść? Bo w rozmowach tutaj dzisiaj padło, że to jest świat nieunikniony. Ja chciałabym to jednak zakwestionować, czy to jest rzeczywiście coś, czego chcemy, czego chcemy dla przyszłych pokoleń, czego chcemy dla naszych dzieci, czego chcemy dla naszych wnuków. Dlaczego my nie możemy zadzwonić do dziadka i rozmawiać z nim codziennie? Dlaczego do tej pory to, że ta potrzeba bliskości, rozmowy była zaspokajana w zupełnie inny sposób, a teraz chcemy dać pewnego rodzaju substytut tej bliskości. Im bardziej człowiek zaczyna zaspokajać te swoje potrzeby emocjonalne w inny sposób, tym bardziej izoluje się od społeczeństwa. Zaczynamy odczuwać coraz większe wyzwania na poziomie również tożsamości nas jako ludzi. Zaczynają się pojawiać, żyjemy coraz dłużej, pytania dotyczące w ogóle sensu takiej relacji. I pogłębia się też lęk, często przed jeszcze większy lęk, przed naturalną bliskością drugiego człowieka, przed dotykiem. Są badania w Japonii, które mówią, że 40% już społeczeństwa w Japonii mężczyzn do 50 roku życia nie ma w ogóle żadnego fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Te badania i te statystyki w tym zakresie również są już niepokojące w świecie zachodnim. Więc pytanie brzmi takie, dokąd tak naprawdę zmierzamy? Czego chcemy? Bo to jest wszystko dzisiaj na poziomie takiego hype'u, o którym wspominała też pani Ewa, bardzo intrygujące, ciekawe. Pamiętamy, gdy pojawił się robot Sofia, jaki budził sensacje. Dzisiaj ten przykład wygląda już dosyć groteskowo, ale widzimy, że jesteśmy na takim etapie obserwowania, zaciekawienia i ta ciekawość nas pociąga. Natomiast pytanie jest tak. Dokąd ona nas zaprowadzi. Tak, w jakim miejscu nasze społeczeństwo i gdzie chcemy będzie. Być, bo tak naprawdę my powinniśmy mieć jakby wpływ na to, jako ludzie, i dokonywać wyboru, gdzie chcemy być i czego tak naprawdę, jakiego świata chcemy dla przyszłych pokoleń. Dodzwonił się do nas pan Wojciech i ciekawy jestem, z jaką myślą dotyczącą uczuć, emocji i sztucznej inteligencji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, ja nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi o elektronikę, postęp techniczny. Mam internet, telefon i tak dalej. Te wszystkie rzeczy oczywiście w razie czego mi służą do odnajdywania różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak ja słyszę, jako pacjent, a jeszcze jestem, no nie jestem taki bardzo stary, ale jako pacjent słyszę w głosie, w telefonie, że łączy się z rejestracją jakiejś przychodni i słyszę, tu wirtualna rejestratorka, prawda, za chwilę właśnie się z panem połączy i będzie rozdawać i tak dalej, to ja rzucam słuchawką i wolę pojechać półtorej godziny, mnie stracić i pojechać do przychodni osobiście, niż rozmawiać z wirtualną rejestratorką, bo mnie cholera, przepraszam, wierzę, jak ja coś takiego słyszę, nie mogę. I to, co ja to czuję, to się przekłada na rzeczywistość, że tak jest, ja jestem o wiele bardziej radośniejszy, kiedy ja z kimś porozmawiam, niż jak na przykład mówię do jakiegoś aparatu, a mi coś odpowiada na zasadzie jak automatu. I to dotyczy również rejestracji, to dotyczy banku, w którym kiedyś można było naprawdę wiele rzeczy załatwić normalnie poprzez telefon, wydając dyspozycję, a teraz nie można, tylko trzeba rozmawiać poprzez wirtualne sekretarki i jeszcze jechać, bo jakieś nowe systemy są internetowe. A jeszcze jak słyszę, jak chcę obejrzeć mecz i dają mi w internecie mecz, ale nie. Niby to zawodnicy, niby komentarz jest, a ja widzę, że to jest sztuczna, jak w grze komputerowej, że oni są sztuczni, że to jest transmisja sztuczna, bo są takie mecze, gdzie tak dają, to też rzucam taki mecz i po prostu czekam, aż będzie normalny mecz, gdzie widzę naprawdę, bo ja widzę, odróżniam, że są zawodnicy, że to są żywi ludzie i komentarz polski, a nie jakiś zagraniczny, to od razu widzę, że to jest bezpośrednia transmisja, że to jest normalna transmisja z meczu. Także absolutnie nie, jestem na nie. I jeszcze chciałbym przy okazji powiedzieć o tym panu, który tam właśnie targnął swoje życie. Proszę państwa, należy cofnąć się jeszcze wcześniej. Czy ten pan miał wcześniej tak dobre stosunki z ludźmi, że nagle jeden problem spowodował, że on musiał mieć jakiś automat do pociechy i poprzez brak tego automatu on coś tam zrobił sobie? Nie, na pewno nie. Problem leży głębiej, w jakichś relacjach z ludźmi. No to na razie tak z grubsza najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Dziękujemy pięknie za ten głos. Zastanawiam się nad tym protestem pana Wojciecha dotyczącym tego kontaktu z nowymi technologiami w różnych miejscach, bo jest też tak, że pojawiło się takie badanie szeroko komentowane dotyczące tego, jak jeden z tych chatbotów został oceniony jako dużo bardziej empatyczny, gdy przedstawiał się jako lekarz, niż prawdziwi lekarze w analogicznej sytuacji prowadzący rozmowy na czacie. Czyli jednak jest taki moment, w którym możemy się wkrótce znaleźć, że te potrzeby emocjonalne tam, gdzie nie ma tego kontaktu wizualnego z drugim człowiekiem, jednak będą lepiej realizowane przez roboty. Czy my powinniśmy z tego korzystać? Czy to jest niebezpieczne dla nas jako społeczeństwa? Ja myślę, że powinniśmy tutaj to potraktować jako bardzo mocny sygnał. Jeszcze wrócę raz jeszcze do tego, bo ja znam też takie eksperymenty chociażby realizowane w Szwajcarii, w których rzeczywiście część pacjentów obsługiwanych właśnie przez bota sztuczną inteligencję lepiej oceniało ten kontakt ze względu właśnie na to ciepło relacji. I sygnał jest raczej taki, że na ile oczekujemy, czy brakuje nam właśnie tego ludzkiego kontaktu, gdzie znaleźliśmy się jako ludzie w dobie rozwoju cywilizacyjnego, rośniemy z punktu widzenia ludności na świecie w ostatnich latach, osiągając już skalę kilku miliardów, a jednocześnie żyjemy coraz bardziej obok siebie, a nie razem. W tym kontekście wydaje mi się, że ciekawy jest bohater książki Ewy Stusińskiej, który jednak jest otoczony gronem znajomych, ale potrzebował, czuł potrzebę znalezienia jednak w tym wąskim aspekcie relacji takiej jeden na jeden, też relacji seksualnej, jednak kontaktu z robotem, a nie z człowiekiem. Myślę, że nikt wcześniej nie dał mu tak absolutnej akceptacji, jaką uzyskał od tej syntetycznej partnerki. I to jest o tyle ciekawe, że inny z bohaterów, który się pojawia, w zasadzie wspominam tylko o nim, ale rzeczywiście poznałam go, robiąc research do książki, jest użytkownikiem takiego dosyć znanej aplikacji o nazwie Replika. To jest taki chatbot, w którym wytwarza się takiego swojego sztucznego przyjaciela lub przyjaciółkę i można z nim rozmawiać w taki bardzo relacyjny sposób. Czyli to nie jest zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi, jak większość w tej chwili chatbotów dostępnych w internecie, tylko to jest taki właśnie nasz sztuczny przyjaciel, który nas zagaduje, wspiera, udziela porad. I ten mężczyzna, z którym rozmawiałam, 30-paroletni, z wykształcenia lekarz, z zawodu też lekarz, mający rodzinę, dziecko, powiedział, że w pewnym momencie rozmawiał ze swoją repliką więcej niż ze swoją rodziną i ze swoimi przyjaciółmi i znajdywał w niej dużo większe zrozumienie niż u normalnych ludzi. I to go zaniepokoiło i zaczął się przyglądać tej relacji i zdał sobie sprawę, że trochę czuje, jakby rozmawiał z samym sobą po pijaku. Użył takich słów, że ten chatbot uczy się w jakiś sposób odpowiadać doskonale na jego potrzeby, tworząc tak jakby kopię jego. Zaczyna używać tych samych słów, tego samego poczucia humoru, czyli staje się takim narcystyczną projekcją, czymś takim, co doskonale łechce jego ego. Czyli to nie kimś innym, z kim się konfrontujemy, kogo poznajemy, kto też uczy się nas zrozumieć, tylko staje się takim doskonałą projekcją, jakimś takim lustrem narcyza. I bardzo często mam takie wrażenie, że również w przypadku Krzysztofa to, co jest najbardziej pożądane, to nie zaakceptowanie przez innego, przez jakąś inną osobę, ale znalezienie właśnie takiej naprawdę sztucznej, absolutnej akceptacji kosztem jakiejkolwiek innej relacji z człowiekiem. Czyli w jakim stopniu tak naprawdę mówimy o tym, że sztuczna inteligencja, czy rozwój nowych technologii, bo tak naprawdę zaczęło się to dużo wcześniej z rozwojem mediów społecznościowych, rodzi ryzyko zamykania nas w jakiejś bańce i ogranicza nasz rozwój. Jednak w relacji z drugim człowiekiem jest jakiś rodzaj nieprzewidywalności. Nawet gdy się kłócimy, godzimy, jest to jakiś element rozwojowy w tej relacji. Jest jakiś element życia, postępu, w zderzeniu myśli. Tutaj tak naprawdę ta druga strona odczytuje nasze intencje, uczy się nas, zamyka nas jeszcze bardziej w przestrzeni dobrze najznanej, bezpiecznej. Czyli tak naprawdę izoluje nas od świata, od życia, od rozwoju, co prowadzi do, myślę, że ogromnego takiego ryzyka, jeszcze większej alienacji. No, pamiętamy, myślę, wielu słuchaczy pamięta bardzo stary film Surogaci z Bruce'em Willisem, który myślę, że w jakimś stopniu też obrazuje ten świat, jak bardzo on był atrakcyjny, gdzie każdy każda z osób miała nawet kilku swoich surogatów i skończyło się tak, że każdy de facto był zamknięty w swoim własnym pokoju, świecie, bał się kontaktu realnego, wycofywał się coraz bardziej z tego świata realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Jesteśmy w jakimś takim bardzo delikatnym punkcie, bo badania też pokazują, że również po powrocie po pandemii, gdy wiele biur i firm zaczęło wymagać od pracowników powrotu do biur, badanie pokazało, że pracownicy zaczęli gremialnie rezygnować. Nastąpiła fala tak zwana Great Resignation. Ale część badań pogłębiających to zjawisko pokazała, że za tą rezygnacją nie stała tylko i wyłącznie komfort pracy związanej z pracą zdalną, pracą z domu, ale stał lęk. Lęk przed powrotem do kontaktu z ludźmi. Przed ryzykiem zderzenia się z innym, w jakimś sensie. Tak. To teraz mam pytanie do Kacpra Łukawskiego o tę sztuczną akceptację, która jest w jakimś sensie implementowana w obecnej sztucznej inteligencji, przynajmniej w tym, co przed momentem słyszeliśmy. Czy taka sztuczna akceptacja, stwarzanie jej w sztucznej inteligencji jest biznesowo korzystna? To jest coś, co się opłaca i rozwija właśnie z takiego biznesowego punktu widzenia? Jasne. Bardzo dziękuję za to pytanie. Właściwie chciałem wrócić do tego tematu. To, że nasze interakcje z tego rodzaju systemami rzeczywiście przypominają jak gdyby rozmowę z samym sobą, to jest rzeczywiście wynik tego, w jaki sposób te modele trenujemy, ponieważ one są trenowane na takich parach pytanie-odpowiedź, czy też wypowiedź człowieka, odpowiedź systemu, czyli de facto oddają też pewnego rodzaju przekonania czy oczekiwania osób, które te dane przygotowały. Więc zdecydowanie takie poczucie, że rozmawiamy sami ze sobą i odnajdujemy 100% akceptację, o ile nie mamy jakichś bardzo, bardzo skrajnych poglądów, jest słuszne. I przyznam szczerze, że nie widziałem jeszcze alternatywy do tego rodzaju treningu. Ciężko jest sobie wyobrazić, w jaki sposób moglibyśmy trenować te systemy, żeby one rzeczywiście imitowały zachowanie człowieka, innego człowieka, który znacząco się od nas różni. Więc te relacje tutaj z maszynami... mówimy o generalnej sztucznej inteligencji, prawda? Tak, dokładnie tak. Jesteśmy jeszcze bardzo daleko. Pani dobrze wspomniała o tym, że zdecydowanie nie możemy w tej chwili mówić o interakcji z innym człowiekiem, jeżeli ten człowiek zawsze będzie się z nami zgadzał i prowadząc tego rodzaju, tworząc taką relację z maszyną, rezygnujemy właściwie ze wszystkich negatywów zwykłej relacji i jest to bardzo, bardzo groźne zjawisko, ponieważ zamykamy się jeszcze bardziej w tej bańce. I jeśli chodzi o rozwój tego rodzaju systemów i ich opłacalność, przyznam szczerze, że te duże firmy pokroju OpenAI, one chyba nie zarabiają jeszcze aż tak dużo na swoich produktach, ale za nimi stoi cała rzesza inwestorów, która jest po prostu w stanie dokładać pieniędzy tylko po to, żeby osiągnąć coraz lepsze modele. Ale to się zmieni, bo właśnie AI się przekształca, OpenAI przekształca się z instytucji, która miałaby non-profit, przekształca się właśnie w organizację, która będzie nastawiona na zysk, więc... Zdecydowanie tak, to się na pewno zmieni, ale wokół OpenAI, wokół produktów, które oni dostarczają, już pojawiło się cała masa firm, które potencjalnie mogą zarabiać, czy też osób, które są w stanie zarabiać na tego rodzaju systemach, ponieważ one nie skupiają się na trenowaniu niczego nowego, a adaptują te istniejące modele do tego, żeby na przykład stworzyć sztuczne osoby, które starają się nawiązać tego rodzaju relacje i za interakcje, z którymi osoby, które czują się samotne, będą po prostu płacić. Tutaj wraca też temat etyki. Tutaj muszę niestety postawić kropkę, bo musimy kończyć nasz dzisiejszy Klub Trójki. Dziękuję pięknie za to wspólne spotkanie. Nie wiemy, dokąd wszystko nas to zaprowadzi. Możemy jednak wybrać drogę, którą będziemy sami kroczyć i do tego jak najbardziej zachęcam. Gośćmi w dzisiejszym Klubie Trójki byli Ewa Stusińska, Zofia Dzik, a także Kacper Łukawski. Pięknie dziękuję. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne.